हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। अगर हम इस तरह आगे बढ़ते रहे तो हम 26 पर आकर रुक जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 ही अक्षर होते हैं, पर अब हम इन्हें आपस में जोड़ भी सकते हैं। हम 11 को 10-1 या JA जैसे लिख सकते हैं, 12 को 10-2 JB जैसे लिख सकते हैं, 13 JC होगा, 14 JD होगा, 15 JE होगा, 16 JF होगा, 17 JE होगा, 18 JF होगा, 19 JG होगा आदि। हम 20 की जगह JJ लिख सकते हैं, पर अब हम चिन्हों को दोहरा रहे होंगे। उसकी बजाय हम अगले अक्षर K को 20 मान सकते हैं। अब K से शुरू कर हम इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। J 10, K 20, L 30, M 40, N 50, O 60, P 70, Q 80, R 90, S 100, T 200, U 300, V 400, W 500, X 600, Y 700, Z 800। अब हम आखिरी अक्षर पर पहुंच गए हैं, पर 900 तक पहुंचने के लिए हम एक अन्य चिन्ह ईजाद कर सकते हैं। अंकों की इस प्रणाली द्वारा हम 1000 तक का कोई भी अंक लिख सकते हैं। सिर्फ 1, 2, 3 चिन्हों का उपयोग करके और उसमें किसी भी अंक में कोई चिन्ह दो बार नहीं आएगा। तब PE 75 होगा, 156 SNF होगा, 802 RI होगा। इस तरह आप 1 से 999 तक से सभी अंकों को इस प्रणाली द्वारा लिख पाएंगे। आपको यह तरीका बहुत आसान लगेगा। 999 के आगे जाने के लिए आपको विशेष चिन्हों की ज़रूरत होगी। किसी अंक के नीचे एक रेखा लगा देने से वो उस अंक को 1000 से गुणा कर देगी। इससे ये 1000, बी 2000 हो जाएगा। 5821 को आप EZKA जैसे लिखा पाएंगे। अक्षरों को अंकों जैसे उपयोग करने में एक ही परेशानी है, उसमें कई बार अंक अक्षरों जैसे दिखने लगते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग कर 565 को WOE जैसे लिखा जा सकता है। यह अंग्रेजी का एक मान्य शब्द है जिसका मतलब दुख होता है। इससे कहीं लोग 565 को एक अशुभ संख्या ना मान बैठे। अंकों के शब्दों में मायने क्या हैं, इस आधार पर लोग यह निर्णय ना लें कि फला अंक शुभ और फला अशुभ है। यहूदियों और यूनानियों ने इसी प्रकार की भ्रामक न्यूरोलॉजी विकसित की, जो बिल्कुल बेबुनियाद और बर्बाद है। इस प्रकार की न्यूमरोलॉजी आज भी मौजूद है और बहुत से लोग उनमें यकीन भी करते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, यहूदियों और यूनानियों द्वारा अक्षर शब्दों का अंक चिन्हों जैसे उपयोग शुरू करना। सामान्य चिन्हों को अक्षरों और अंकों जैसे उपयोग करने से कभी कभी अंक शब्दों जैसे लगते हैं।